Alba ca zăpada și cei 7 pitici, de frații Grimm. Scenariu liber de Sanda Socoliuc. Regie artistică Toma Enache. Ei, cândva, de mult, foarte de mult, a fost o regină tânără și frumoasă. Când? Ai spune, când? Ei, acum câteva sute de ani. În ce țară trăia regina? Parcă mai știu. Regina stătea la fereastră și cosea o cămașă pentru soțul ei, regele. De ce stătea la fereastră? Ei, cum de ce? De ce? Ca să aibă mai multă lumină. Așa, ziceam că regina era la fereastră cu acul în mână și cosea. Învățase să coasă și să brodeze de pe când era copilă. Bine, toate reginele se pricepeau la cusut în vremurile de demult. Reginele de acum știu să coasă? Poate, da, poate nu. Când aflu, îți spun. Da. Așa, regina stătea la fereastră și lucra. Din când în când își ridica ochii și se uita la fulgii mari care cădeau din nori. Au! De ce a țipat regina? S-a înțepat cu acul într-un deget. Fiindcă nu a fost atentă? Trei picături de sânge au căzut din degetul reginei, drept pe zăpada pufoasă. Privind la roșul viu al sângelui pe albul neatins al zăpezii, regina, nu știu cum, a uitat de durere și s-a trezit gândind cu voce tare. Oh, ce mult aș vrea să am un copil cu piele albă ca zăpada, cu buzele și obrajii roșii ca sângele și cu părul negru ca abanosul din care este făcută rama ferestrei. Ciudat, dar în scurtă vreme, regina a adus pe lume o fetiță frumoasă, frumoasă, cu pielea albă ca zăpada, buzele și obrajii roșii, roșii, părul negru ca lemnul de abanos. Fetița a fost numită Alba ca zăpada, pe bună dreptate. Dar mama ei nu a mai apucat să se bucure de copilul ei. De ce? E trist ce spun, dar mama Albei ca zăpada a murit. Îmi pare rău, dar rău de tot. Uneori se petrec și astfel de nenorociri. Alba ca zăpada nu împlinise un an când regele, tatăl ei, și-a luat altă soție. Noua regină era foarte, foarte frumoasă. Mai frumoasă decât orice femeie de pe pământ. Deci Alba ca zăpada avea iar o mamă. Da, da, putem spune și așa. Regina cea frumoasă era foarte mândră și îngânfată. Zi și noapte se îngrija de propria ei înfățișare și voia mereu să se asigure că nicăieri în lume nu exista o făptură mai frumoasă decât ea. N-avea cum să știe că ea era cea mai mare frumusețe. Ba da, adusese la castel o oglindă fermecată care spunea întotdeauna adevărul. Oglinda era vorbitoare? Da, părea o oglindă obișnuită, dar era vrăjită. Era ascunsă într-o cameră în care nu intra decât regina. Ea se ducea de multe ori în fața oglinzii și o întreba. Oglindă, oglinjoară, spune, cine-i cea mai frumoasă din țară? Regina mea, azi tu ești cea mai frumoasă. Nici chiar luna luminoasă nu-i ca tine de frumoasă. Nu cumva oglinda îi răspundea așa ca să-i facă pe plac? Nu. Nu, oglinda spunea adevărul și numai adevărul. Regina cea mândră nu avea egal pe lume. Între timp, Alba ca zăpada creștea și devenea din ce în ce mai frumoasă. Da, împlinise de curând 7 ani și nu era curtean, nu era servitor care să nu vadă cât de gingașă și de frumoasă era. Cu pielea albă, știi? Ce frumos, albă, frumos. Da, buzele roșii, obraji îmbujorați și părul negru ca abanosul. Ei, fetița se făcuse de acum mai frumoasă decât mama ei vitregă. Da, da. Într-o zi, regina s-a dus în camera secretă, a privit adânc în oglindă și a pus întrebarea ei din totdeauna. Oglindă, oglinjoară, spune, cine e mai frumoasă în țară? Regina, regina mea, ieri tu erai mai frumoasă între frumoase, de azi alba ca zăpada este cu mult mai frumoasă decât luna luminoasă. Nu, no, nu, no! Spune-mi că minți, oglindă, oglinjoară, eu sunt cea mai frumoasă din țară. Regină, eu spun întotdeauna adevărul. Știu, știu, dar... Regină! Regină, ești tânără, frumoasă, ai grijă. Furia și invidia te urțesc. Da! Oh, ce mult o urăsc! Alba ca zăpada mai frumoasă decât mine? Nu! No! Nu! No! Lucrurile n-o să rămână așa, nu! Ei, când a ieșit din camera secretă, regina era galbenă la față de invidie. Gelozia o rodea pe dinăuntru. Zi și noapte se gândea că rivala ei într-o frumusețe trebuia să dispară. Alba ca zăpada nu era decât o fetiță. Da, e adevărat. Ei, vezi, ura și invidia întunecă mințile oricui. Năsprește inimile, urțește chipurile. Din ziua aceea regina n-a mai avut odihnă. Într-o zi a chemat în atacul ei un vânător care îi era credincios și i-a poruncit: îți poruncesc să o iei pe Alba ca zăpada, să o duci în pădure, departe. Acolo o moară. Să omor un copil? Ai auzit bine? Asta este porunca mea. Și ca dovadă că ai omorât-o, adu-mi inima și limba ei. O, Doamne. Pleacă și fă ce ți-am spus. Vânătorii omoară animale, nu fetițe. Ei, da, așa-și spunea și vânătorul din poveste. Păi cum ar fi putut el, amărâtul, să îi se împotrivească reginei? Trebuie să-i spună că nu e drept. Serios? Da. Drept sau nedrept, regina ar fi poruncit să-i se taie capul. Și el? Avea și el copii, iar copiii aveau nevoie de tatăl lor. E, gândindu-se la toate acestea, vânătorul și-a luat cuțitul mare care îi servea la jupuirea animalelor și a plecat cu Alba ca zăpada departe, peste 7 munți și 7 văi, tocmai în pădurea întunecată. S-a oprit într-o poiană și vânătorul a scos cuțitul din teacă și l-a îndreptat spre fetiță. Ce vreți să-mi faceți, domnule vânător? Fetiță dragă, mama ta vitregă mi-a poruncit să te omor. Oh, grozitor! Vânătorul ăsta nu avea pic de inimă? Tocmai că nu era rău la suflet. O să te convingi, așteaptă, așteaptă. Eu am fost bună și cu minte. De ce vrea mama mea vitregă să fiu omorâtă? Nu am făcut nimic rău. Nu știu, fetiță dragă, dar porunca-i porunca. Domnule, te omor acum și gata, ca să... Domnule vânător, cruțați-mi viața. Fetiță! O, biată copilă, tu nu știi ce-mi ceri, ce sacrificiu îmi ceri. Vreau să trăiesc, domnule vânător. Vă rog, fiți îndurător cu mine. Bine, bine, fetițo, fugi! Fugi încotro, vezi cu ochii! Oh. Ai grijă! Regina te urăște și nu te mai poți întoarce niciodată acasă! O, Doamne! Ei, vânătorul a simțit o mare ușurare. Da, bine că nu mai trebuia să-și mânjească mâinile cu sânge nevinovat. Chiar crezi că ar fi omorât-o pe albă ca zăpada? Cred, da. Norocul fetiței a fost că l-a înduioșat cu gingășia ei și cu vorbele frumoase. Se înțelege că dacă nu ar fi avut încotro și ar fi înfăptuit oribila crimă, s-ar fi simțit vinovat până la capătul zilelor sale. Ah, mă trec fiori! Alba ca zăpada era gata să fie ucisă? Vânătorul este un om bun! El, da, da, da, da. S-a mai gândit că oricum fetița va fi devorată de fiarele sălbatice din pădure. Oleu, tot-o oare ce o să se aleagă de albă ca zăpada singură prin pădure? Stai că vedem noi mai pe urmă. Stai. Să nu uităm că vânătorul trebuia să-i ducă reginei limba și inima albei ca zăpada. Da? Da. E, chiar atunci a apărut dintre copaci un porc mistreț, așa tinerel. Grohăia de zor și mânca ghinda căzută din stejar. Cât ai clipit din ochi, vânătorul a doborât pe mistrețul cel mic, i-a tăiat limba și a scos inima din piept. E, acum nu mai avea nicio grijă. S-a întors la curte cu inima și limba mistrețului, i le-a dat reginei, ea le-a dat bucătăresei să le frigă pe jar și le-a mâncat cu mare poftă. Totul sună groaznic. Regina asta e foarte crudă. Dar regele, de ce n-a apărat-o pe alba ca zăpada? Nu o iubea? Cum? Ba da, o iubea, dar el nu știa nimic. Nu știa absolut nimic și credea că regina cea frumoasă era o mamă bună pentru fiica lui. Un rege poate fi înșelat așa de ușor? Cum să? Regele era plecat mai mereu la bătălii cu alți regi. Se întorcea la curte, stătea câteva zile și iar începea un război. Regina se prefăcea a fi blândă și înțelegătoare. Și regele o iubea ca pe ochii din cap, pentru că era atât de frumoasă. Ce prefăcută! Ei, hai să lăsăm pe regina bucuroasă că oglinda fermecată avea să-i spună iar, că nimeni din lume nu o mai întrecea în frumusețe. Hai, ne întoarcem la alba ca zăpadă. Da, era mică, fără mamă, singură prin pădure. Da, și plângea și alerga, ocolind tufișurile. Era foarte, foarte trist. Se făcuse noapte. Da, și ei era frică de întuneric, de trunchiurile groase ale copacilor, de țipetele animalelor și păsărilor care se auzeau din toate părțile. Este curajoasă? În locul ei nu știu dacă aș fi alergat noaptea prin pădure. Ce mă fac? Nu mă mai țin picioarele. A apărut lumina pe cer. Uite și o căsuță. O căsuță în mijlocul pădurii. Intru, fie ce-o fi. E frică. Cine e în căsuță? Stai, ai răbdare, aflăm noi. Alba ca zăpada a bătut politicoasă la ușe. Doar nu era să dea buzna. Sigur că da. A bătut de câteva ori și, pentru că nimeni nu i-a răspuns, și-a luat inima în dinți, a deschis ușa, care nu era încuiată, și a intrat. E cineva aici? Nimeni? Ce fel de ființe trăiesc într-o casă așa de mică? Toate lucrurile sunt mici. 7 scaune mici sunt așezate în jurul mesei, lângă perete 7 paturi mici. Îmi fac un pic de curaj dacă vorbesc singură. Bine că nu mai aude nimeni, arăde de mine. Mie nu-mi vine să râd deloc. Alba ca zăpada nu se teme de o surpriză neplăcută? Era prea înfometată și prea obosită. Se uită iar la toate lucrurile mici din prejur și ce crezi că face? Iese din casă și pleacă mai departe? Nu. Păi cum? Afară era pădurea necunoscută. Unde să se ducă în plină noapte? Era sete și a sorbit câte o înghițitură de lapte din fiecare căniță. nu golesc nicio cană. Beau câte un pic din fiecare să le rămână și ființelor care stau în căsuță. În locul ei aș fi învulegat tot. Ea nu voia să deranjeze, dar nici să moară de foame. E, în cele din urmă, alba ca zăpada s-a hotărât să doarmă. Primul pat era prea mic pentru ea. Al doilea... Ăsta e prea scurt, ăsta e prea lung, ăsta e prea tare, ăsta e prea moale. Aha, o să dorm în patul ăsta. Vai, era să uit să-mi fac rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-ți numele. Walking in the air, we're floating in the moonlit sky. People far below are sleeping as we fly. A dormit, sărăcuța. Era cazul. Alba ca zăpada dormea adânc, de parcă ar fi fost în patul ei de prințesă și nu i se întâmplase nimic rău. Visa și zâmbea în somn. Ce am intrat primul în casă. Eu sunt primul. Dacă ai intrat primul, ce? Da, așa, lasă-te cu picioarele mele. Eu totdeauna intru primul. Ce te uiți așa la mine? Păi da, totdeauna intru primul. Fraților, fraților, încetați-o dată cu ciondănele aia. Bine, bine, ciondănele, eu vorbeam de prins. Hai să punem pe masă felinarele astea. La prins, la... Pune-le acolo. Haide să mâncăm repede și să ne... Uite, că mâine ne așteaptă o zi foarte, foarte, foarte bine. Cine sunt cei care au intrat în căsuță? Păi, cine? Stăpânii casei. Șapte pitici care scoteau aur și argint din munți. Dar asta era ocupația lor. În fiecare zi băteau drumul până la șapte munți bogați în aur și argint. Da, cât era lumină, bocăneau cu uneltele lor mici, potrivite cu mâinile lor mici, desprindeau din peșterile adânci bulgări cu minereuri prețioase, le puneau în saci mici și se întorceau noaptea acasă, purtând pe umeri câte o comoară mică, mică. Piticii erau mineri? Da, cam așa ceva. Piticii noștri, șapte la număr, erau foarte harnici, foarte ordonați, foarte curați și foarte simpatici. Erau pitici perfecți? Aproape perfecți. Se bombăneau destul de des, se mai îmbrânceau. Uneori se luau la bătaie din temirce. Unii erau bătrâni cu barba albă, alții erau în puterea vârstei, iar unul dintre ei era tinerel. Așa de tinerel că nici barba nu-i crescuse încă. Piticii mai bătrâni nu râdeau de el? Când și când. Important era că toți șapte se înțelegeau între ei ca niște frați ce erau. Acum că au văzut-o pe albă ca zăpada, ce au spus? Nu. Nu au văzut-o de la început. Puseseră felinarele pe masă, voiau să mănânce. Ce? Cineva a stat pe scaunul meu și nu l-a pus la loc. Cum? Da. Ia uite, și pe scaunul meu. Și pe scaunul meu. Nu se poate. Nu se poate. Da, uite, și pe al meu. Cineva a gustat din mâncarea mea. Din mâncarea mea. Și din a mea. Nu se poate. Cineva a băut din laptele meu. Și din al meu. Cine? Cine a stat la masa noastră? Cine a mâncat din farfuriile noastre? Cine a băut din cănile noastre? Cine a mâncat din farfuriile noastre? Întrebările au rămas în aer pentru un moment. Piticii au mâncat și au băut laptele, apoi s-au dus la culcare. Dă-te la o parte. Nu, dă-te tu la o parte. Tu te dai la o parte. Intră primul casă, acum eu mă ajung și primul pat. Nu, eu am fost întotdeauna primul, să fie clar. Mai țin mult, mă sperii. Cineva mi-a răvășit patul. Au! Și patul meu e deranjat. Și patul meu e deranjat. În patul meu doarme cineva. Cine doarme? Ia să vedem. Tu? Stați puțin, că e om. E om, nu e pitic, așa cum suntem noi. Ce caută aici? Uite ce frumoasă. E o fetiță frumoasă. Fetiță? Wow. Auziți? Auziți? Frumoasă. Eu credeam că oamenii sunt mai urâți pe felul lor. Păi ce crezi că sunt așa urâți ca tine? Hai mă, vorbește frumos, Doamne. E o fată mai frumoasă decât în vis. Să nu o trezim, ai dreptate. Auzi, doarme chiar în patul tău. Tu unde o să mai dormi? Eu nu mai dorm, mă păzesc. Sau dorm în patul fiecăruia dintre voi. Fii atent, dacă mă lăsați, pentru că ești prietenul meu. Nu. O oră te las să dormi în patul meu. O oră în altfel, da? Mă culc în patul tău. O oră și al meu. Bine, stai și tu o oră. Foarte bine. Bine. Așa. Și pe urmă, altă oră, stau și o păzesc. Bine, da, cum vrei tu. Deocamdată treci în pat. Hai, somn ușor. Gata. Ia, șt, liniște. Eu vreau să o păzesc. Vai, ce frumoasă e. Stai, dă-te mai încolo. Foarte cum se cade piticii ăștia. N-au trezit-o din somn? Dar ce gălăgie au făcut până au descoperit-o. Da? Bine, Albă ca zăpada era zdrobită de oboseală și nu s-a trezit. De cum s-a făcut ziua, fetița a deschis ochii frumoși și... Și? Ia uite! S-a trezit! S-a trezit! Vai! Dar e și mai frumoasă decât am văzut noi azi noapte. Așa. Mult mai frumoasă. Cine sunteți voi, omuleților? Nu, noi suntem cei șapte pitici. Da, cei șapte pitici? Da. Adică noi suntem stăpânii căsuței în care ai dormit tu frumoasă. Foarte frumoasă. Da, apropo, tu cine ești? Eu sunt Albea, ca zăpada. Și... Cum ai ajuns pe aici, prin locurile noastre? Cum ai ajuns aici? Și de unde vii? Și Alba ca zăpada le-a spus povestea ei așa cum o înțelesese. Ce știa ea despre invidie, despre oglinda fermecată care spunea adevărul, despre răutatea oamenilor? Ea era mulțumită că vânătorul îi cruțase viața, că fiarele sălbatice nu o mâncaseră, că dăduse peste căsuța piticilor. De oboseală, de foame și de frică am intrat în căsuța voastră la palat, la tatăl meu. Nu mă pot întoarce. Pentru vârsta ta, dă-mi voie să spun, ești destul de deșteaptă. Dar ce zic, ești foarte deșteaptă. Și cred că nici nu te temi de muncă. Nu, dar nu știu să fac multe treburi. Dar normal. Sunt gata să învăț. Da. E bine că ai bunăvoință, să știi. Este foarte important. Te stai tot timpul și comentezi. Lasă-mă pe mine să-i spun. Ce? Doar sunt piticul cel mai bătrân, da, nu? Da, se vede. Dacă e mai bătrân, ce? Deci să încep tu? Da. Zi, mai spun eu. Bine, zi tu. Zi. Noi ne-am sfătuit. Toți, și ne-am socotit. Da, ne-am socotit. Da, și te rugăm, dar știi cât te rugăm? Mamă, ce te mai rugăm? Rămâi, te rog frumos, în casa noastră. Da, căsuța noastră, dacă vrei. Aici, în căsuța noastră, da, rămâi? Rămâi, vreau să rămân la voi, piticilor. Rămâne. Albă ca zăpada. Aici ai ce mânca. Da, mult. Ai... Iar vorbești? Da. Ia felinarul și ieși. Hai. Ai un adăpost. Ce adăpost? Ai niște apărători viteji. Adică pe noi. Cei șapte pitici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unde a dispărut? Era acolo. Ăla-i mutut. Rămâi cu noi și n-o să duci lipsă de absolut nimic. Nimic. Tu, Albă ca zăpada, în schimb... Tu vei avea grijă de gospodăria noastră. Da, da. Nu? Da. Da. Vei face curat, vei găti, vei face paturile, vei spăla, vei coase și vei împleti cu andrelele veste. Da. Fulare și ciorapi. Pentru noi. Da, o să învăț de la voi să fac mâncare și curățenie. Nu sunt leneșă nici răsfățată. Curioasă, să vadă ascincul care va da un spectacol mare. A venit și Moș Martin greutății. E, așa se face că Alba ca Zăpada a rămas în căsuța piticilor. Ei plecau fiecare dimineață în munții Aurifer și se întorceau seara. Fetița era toată ziua singură. Spăla, gătea, mătura. Și când veneau piticii, găseau mâncare caldă și curat în casă. Erau cu toții foarte, foarte fericiți. Dar o puneau să muncească pe Albă ca Zăpada. Ai fi vrut să stea degeaba. S-ar fi plictisit. Era puțină treabă de făcut în căsuța aceea mică. Piticii o învățaseră pe Albă ca Zăpada să gătească diferite feluri de mâncare. Și ei cumpărau de la târg legume, carne, ba, și podoabe și haine elegante pentru fata cea frumoasă. Așa mai înțeleg și eu. E, Alba ca Zăpada nu mai avea griji, toată ziua trebăluia, cânta, sărea într-un picior, se ducea la cules de ciuperci pentru câte o tocăniță de pomină. Aproape că nici nu-i auzea pe pitici când o avertizau dimineața, știi, la plecare. Tu! Da, eu să-i zic? Bine, bine, ca de obicei o să-i spun. Albă ca Zăpada? Albă ca Zăpada, da. Aș vrea să spun doar două cuvinte. Ai grijă. Mama ta vitregă va afla în curând că trăiești și că stai în casa noastră. Să nu deschizi ușa nimănui. Să nu lași pe nimeni înăuntru. Da, să nu lași pe nimeni înăuntru. Mai ales înăuntru să nu lași. Bine, bine, o să fiu cu minte. Plecați fără grijă. Să plecăm fără grijă. Plecăm cu cântec sau cu fluierat? Fericită că Alba ca Zăpada pierise, regina cea rea nu și-a mai făcut griji de atunci înainte. Se privea cu nesaț în nenumăratele oglinzi de cristal din palat și toate o arătau înaltă, mândră, mai frumoasă decât frumusețea însăși. Ani în șir n-a mai intrat în camera secretă și aproape că uitase de oglinda fermecată. Regele era mai îndrăgostit decât oricând de ea. Da, înțeleg. O iubea pe regină, dar nu întreba niciodată de Alba ca Zăpada? E, rar mai întreba. Era mereu între două războaie, iar regina găsea întotdeauna o minciună care explica lipsa fetei. Stai puțin, și el credea tot ce îndruga regina cea rea? Sigur că da, o iubea. O iubea și avea încredere în ea. Așa, regina mătura cu poalele lungi ale rochiei scumpe culoarele palatului și nici o slugă nu îndrăznea să ridice ochii spre ea de spaima de a nu plăti cu viața, știi, îndrăzneala. Da. Toți știau câtă răutate era ascunsă în frumusețea aceea de femeie. Numai regele nu știa nimic. Regina trecea valvârtej dintr-o cameră într-alta și aduna mereu aur și pietre scumpe pe care le îndesa în cuferele sculptate. Era lacomă să adune bogății? Foarte lacomă, foarte lacomă. Voia să fie cea mai frumoasă, cea mai bogată și cea mai puternică femeie din lume. În locul ei aș fi vrut fericirea. Ei, ți-am spus, era fericită în felul ei. Într-o zi, după ani și ani, a trecut pe lângă camera secretă și a intrat... Oglinde, oglinjoară, spune-mi, cine e mai frumoasă în țară? Până mai ieri, erai cea mai frumoasă. Acum, Alba ca zăpada s-a făcut mare și este de 1000 de ori mai frumoasă decât luna luminoasă. Nu! Nu! Nu! Fata mea vitregă e moartă! E vie! Trăiește în căsuța din pădurea celor 7 pitici. Pitici o iubesc și zi de zi o ocrotesc. Vânătorul m-a înșelat! O să pun să-i se taie capul! Am destul timp să-l pedepsesc. Întâi o să scap de Alba ca zăpada. Regina și-a dat pe față cu o substanță din aia care i-a negrit și i-a tăbăcit chipul ei foarte luminos. Acum nu mai voia să fie frumoasă? Trebuia să se deghizeze. Da? Regina era acum de nerecunoscut. Am făcat un coș împletit din nuiele, l-a umplut de avalmă cu centuri de piele de toate culorile. A mai adăugat și câteva corsete de pe vremea când era ea copilă și a străbătut în goana mare cele 7 dealuri care o despărțeau de casa piticilor. Stai puțin. Centurile sunt curele, nu? Dar corsetele ce sunt? Corsetele sunt obiecte de îmbrăcăminte folosite pentru a sublinia talia. Probleme de modă. Corsetele se strângeau cu șireturi de-a dreptul pe trup. Dar nu mi-ar plăcea să port corset. Păi, nici nu trebuie. Spuneam că regina cerea a trecut ca o furtună peste 7 dealuri și 7 văi și a ajuns drept la casa din pădure a piticilor. Așa? Și a început să strige cum fac negustoresele. Lucrușoare de vânzare avem, lucrușoare frumoase vindem, centuri și corsete ieftine și cochete pentru fete cu cuiete. Bună ziua, măicuță! Ce spuneai că ai de vânzare? Centuri și corsete minunate, fată frumoasă! Le poți încerca dacă vrei. Oh, aș vrea! Nu am văzut niciodată un corset. Întinde tu mânuța pe fereastră. Ia corsetul ăsta. Uite ce dampele și mătăsuri colorate. Lasă, primește-mă în casă să te ajut să-l probezi. Singură nu o să poți strânge și returile. E frumos, nu zic nu. Alba ca zăpada, care nu mai văzuse de ani de zile o făptură omenească, s-a repezit și a deschis ușa. Iar regina doar atât a așteptat. A intrat, s-a uitat împrejur ca să se asigure că nu mai era nimeni acasă și a îndemnat-o pe fată să-și pună corsetul din mătase peste rochie. Stai! Lasă-o pe mama să-ți arate cum se strâng șireturile, ca să ai o tăliuță mai subțire decât viespea. Sigur, măicuță, arată-mi. Stai! Așa, stai! Încet, când într-o parte, când cealaltă. De ajuns, măicuță, nu mai strânge, mi se taie respirația. Încă puțin. Gat, mor. Păi mor odată. Am scăpat de tine. Ai groaznică femeie, eu n-aș fi primit-o în casă. Nici Alba ca zăpada nu avea voie să primească străini în casă. Dar, ce se face? Ea credea că toți oamenii sunt buni. Cei 7 pitici s-au întors din munți spre seară. S-au mirat că Alba ca zăpada nu le-a ieșit înainte, veselă, știi, ca întotdeauna. Au intrat și-a văzut-o pe frumoasa fată căzută de-a dreptul pe podea. Nu mai pot încă! Nu se poate. Nu-mi vine să cred. Nu se poate. Moartă. E moartă. Nu se poate, nu se poate, nu se poate. Moartă, moartă, moartă, inima ei. Inima ei bate, nu mai bate. Grozitor. Auzi, ce spun eu? Hai să o ridicăm și să o punem pe pat. Hai, hai, hai, hai, să vă ajut și eu. Deși sunt bătrân. Aoleu. Ia stați puțin. Are un corset nou. Ia priviți. Corset nou? Un corset nou? Da. Cine l-a cumpărat? Eu nu. Stați așa. Eu nu. Gata. Haideți să-i scoatem corsetul. Să-i scoatem corsetul, da. E foarte strâns pe trupul ei. Da. Eu zic să-l tăiem cu cuțitul din aproape în aproape. Nu, stați puțin. Da, aveți mare grijă. Vă rog. Atenție. Așa. M-ai înțepat în deget. Ia-mi la de-acum. Mai e puțin. Gata. Mai trăiesc? Unde este vânzătoarea ambulantă? Cine? M-a ajutat să probez un corset de mătase și... Și te-a strâns în corset? A strâns. Până ți-a tăiat răsuflarea. Stai loasă. Doamne, ce ticăloasă, bă. Cum îi rabdă pământul? Părea cum se cade. Cum se cade? Cum se cade? Era mama ta vitregă deghizată. Ea era. Mama vitregă, cum se cade? Da. Alba ca săpada, ți-am mai spus și-o repet. De acum înainte? De acum înainte? Zi tu. De acum înainte? Să nu mai primești pe nimeni în casă. Eu ți-am zis, nu lăsa pe nimeni înăuntru. Mai ales înăuntru, nu lăsa pe nimeni înăuntru. Alta ca zăfada, nu mai primești pe nimeni în casă. Promit, nu mai primești pe nimeni în casă. Regina s-a întors fericită la castel. Rivala, într-o frumusețe, pierise. Multă, multă vreme n-a mai trecut pe la oglinda fermecată. Totuși, odată, a intrat în camera secretă și, ca să fie sigură, știi, că Alba, ca zăpada, murise, a întrebat oglinda din perete. Oglindă, oglinjoară, deci cine e cea mai frumoasă din țară? Până mai ieri, Regina... Tu erai mai frumoasă decât luna luminoasă. Acum, Alba ca zăpada e cu mult, mult mai frumoasă. Trăiește în casa piticilor, ocrotită, fericită. Nu se poate, nu, nu se poate. E moartă. Trăiește. Nu te amăgi, Regina. Te-am prevenit odată. Ura și furia te pot îmbătrâni. Te pot urâți. Regina cea rea n-a mai stat să asculte vorbele oglinzii. I se urcase sângele la cap, se sufoca de ciudă. S-a dus ca furtuna în iatacul ei. Oh, de data asta o să te distrug cu adevărat. Eu sunt și voi fi cea mai frumoasă femeie de pe pământ. Sunt cea mai frumoasă femeie. Oh, cunosc din mică arta vrăjitoriei. Pot îngheța apele, pot aduce ploaia cu grindină, cât ouăle de porumbel, și pot scăpa și de tine, Alba ca zăpada. Așteaptă. Nu-mi place deloc ce aud. E înspăimântător ce i-a trecut prin minte. Regina a ales un pieptăn mic, sculptat în os, l-a înmuiat bine în o travă și l-a lăsat să se usuce. S-a uns pe față cu cremă gălbuie, s-a îmbrăcat în straie negre, ponosite și s-a încălțat cu niște papuci scâlciați. Părea a fi o văduvă sărmană care trăia din vânzarea unor obiecte mici. A străbătut în goana mare cele 7 dealuri și 7 văi și a ajuns iar la casa piticilor. Vând, vând ieftin, lucrușoare prețioase, lucrușoare frumoase, vând ieftin. Bună ziua, măicuțo! Cum ai ajuns prin părțile astea pe unde rar calcă picior de om? Ei, frumoasă, nevoia mă aduce. Sunt văduva și nu am ce mânca. De asta, de asta trebuie să vând câte ceva din casă. Uite ce pieptăn frumos am și l-am de pe când eram eu tânăr. Da, ție, ție ți-l vând pentru bani sau chiar pentru o coajă de pâine. Of, măicuță, nu am bani ca să-l cumpăr, dar o farfurie cu mâncare îți pot oferi. Dragă mea, fată dragă și bună, bine faci. Hai, primește-mă în casă. Văd că ești bună la suflet, nu numai frumoasă. Hai, măicuță, intră. Vai, nu-mi spune că a primit-o în casă, te rog. Așa a fost, așa a fost. Alba ca zăpada, plină de milă, a umplut o farfurie cu mâncare și a poftit-o la masă. Regina, vrând nevrând, a mâncat tot. Îți mulțumesc, frumoasă, pentru bunătatea ta. Și eu aș vrea să fac ceva pentru tine. Nu e nevoie, măicuță dragă. Eu sunt fericită că ești sătulă. Ai uitat de acest pieptăn sculptat în fildeș? Ia uite, ia uite ce păr frumos ai, negru ca abanos. Da, e cam un câlcit. Da. Stai că-ți fac eu o pieptănătură cum n-ai avut niciodată. Bine, măicuță, dar să nu dureze mult. Se întorc acasă cei 7 pitici și se supără rău dacă te văd pe aici. Nu, din două mișcări îți și descurc părul. Stai, pieptenul trebuie plimbat lin, așa, din creștet până... S-a terminat cu frumusețea ta, fată. Gata, am scăpat de tine. Otrava era mortală? Da, de multe ori, da. Când piticii s-au întors din munți, au găsit-o moartă pe Alba ca zăpada și oricât s-au străduit, nu au izbutit să o readucă la viață. Nu vreau să se termine povestea în felul ăsta, nu vreau. Că nu se termine, stai. Piticii au mutat-o pe Alba ca zăpada în pat și au început să o jelească. Cel mai tânăr dintre pitici a mângâiat-o cu tristețe pe părul ei negru ca abanosul și degetele lui s-au oprit în... Ce? Fraților! Ce? Ia uitați ce-am găsit în părul fetei! Ai dreptate, eu un pieptăn pe care nu noi l-am cumpărat din târg. Nu, noi! Ai cumpărat-o? Nu, noi, din târg. Ia uitați-vă la Alba ca zăpada. Deschide ochii. Wow. Clipește. E vie! Ce adânc am dormit. Ai dormit? Hai, aproape că ai murit. Alba ca zăpada, n-ai dormit. Da. Ia radat-o raită. Aici, regina aia, mai dacă ciuma. Da, și doar i-am spus de atât. Nu ți-am spus, nu să mi lași pe mine. Piticii, N-au certat-o nici de data asta pe Albă ca Zăpada? Erau prea fericiți că o vedeau vie. Păi toți o iubeau mult de tot și nu ar fi avut inima să o pedepsească, după cum ar fi meritat. De cealaltă parte, regina era... era mulțumită și multă vreme n-a mai pus oglinzii fermecate veșnica ei întrebare. Era convinsă că rivala ei murise. Într-o zi, reginei îi trebuia o rochie pe care nu a găsit-o nicăieri în palat. Dacă o uitase în camera secretă, a deschis ușa și rochia era aruncată pe un jilț. A dat cu ochii de oglindă și n-a rezistat ispitei de a o întreba... Oglindă, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă din țară? Tu, împărăteasă, tu ai fost cea mai frumoasă. Acum mult mai frumoasă este Alba ca Zăpada, iubită, ocrotită, în casa piticilor fericită. Nu! Nu se poate, nu se poate, e moartă. Trăiește! Regina, te-ai înverzit la față, te-ai negrit, te-ai stafidit. Gelozia și furia urâțesc, ai grijă de frumusețea ta. Taci, taci, oglindă, taci. Jur pe viața mea că Alba ca Zăpada va muri. Regina s-a dus în iatacul ei și a înșfăcat o sticluță cu o travă absolut mortală. Da. A tăiat în două un măr, a uns cu o travă jumătate și a lipit mărul la loc. Mărul era atât de frumos încât ar fi stârnit pofta oricui l-ar fi privit. Regina s-a îmbrăcat ca o țărancă sărmană și a dat pe față cu o substanță din aia care i-a negrit și i-a tăbăcit chipul ei de obicei foarte luminos. Apoi a străbătut repede cele 7 dealuri și 7 văi până la casa piticilor. Fată frumoasă, fată frumoasă, m-am rătăcit prin coclaurile astea. Sunt tare obosită. Fată frumoasă, primește-mă la tine în casă ca să-mi revin un pic. Piticii nu-mi dau voie să primesc în casă străini. Măicuțo, îmi pare sincer rău. Nu te pot ajuta. Nu-i nimic. O să stau afară. Poate o să schimb câteva vorbe cu tine și o să plec mai departe. Nu-i nimic. Dacă nu ți-e milă, poate vrei un măr din livada mea. Ia uite ce măr frumos am. Nu, mulțumesc. Ia-l, mamă, ia-l, drăguț. E un măr foarte dulce, foarte gustos. Te cred, măicuțo, doar că nu îndrăznesc să-l iau. N-ai încredere în mine. N-ai tu încredere în mine. Bine. Nu-i nimic. Uite, rup mărul în două. O să mănânc eu o jumătate. Mănânci cealaltă jumătate. Nu, măicuță, mănâncă dumneata tot mărul. Hai, mușcă și tu carodată din măr. Hai, de dragul meu. Uite, eu am mâncat porția mea și n-am murit. Nu lua nimic de la ea, Alba ca Zăpada. Mărul e otrăvit. Nu-l atinge, nu-l atinge. Degeaba îi spui. Alba ca Zăpada nu te poate auzi. Dar regina ce are, o să o otrăvească. Alba ca Zăpada n-a mai rezistat. A întins mâna, a luat jumătatea de măr Și exact cum spui tu, am mușcat o bucățică. Vai! Hai! Hai că-i bun! Ia cu mamă! O gurit! Bine, o să iau. Ce asta? Fata a căzut pe podea fără suflare. Regina a făcut calea întoarsă, fericită că Alba ca zăpada murise. S-a dus val vârtej la oglindă și a întrebat-o: oglindă, oglindă, oglindă, oglinda mea, oglindă, oglindă, oglinda mea, oglindă, oglinjoară, oglinda mea, oglindă, oglinjoară, hai spune-mi, spune-mi acum, cine e cea mai frumoasă în țară, oglindă, oglindă? Regina, tu ești cea mai frumoasă. Acum ești mai arătoasă decât luna luminoasă. Da, da, acum sunt, sunt mai arătoasă decât luna luminoasă. Ei, acum când s-au întors din munți, piticii au încercat în fel și chip să o învieze pe Alba ca zăpada, dar degeaba. Vai! Ce ne facem? Ce da, ne chiar facem? Ce ne facem? Chiar trebuie să o îngropăm pe iubita noastră, Alba ca zăpada. Eu nu vreau să o îngropăm. Eu nu vreau. Nu îngropăm. Noi nu vreau. Nu vreau. E moarte de câteva zile, dar a rămas la fel de frumos. Ce frumos. Precum era în timpul vieții. Parcă doarme. Ia uitați-vă. Obrajii ei sunt îmbujorați ca întotdeauna. Nu s-o îngropăm. Nu s-o îngropăm. Haideți să... haideți să o punem cu sicriul ei de diamant pe platoul ăsta stâncos. Haideți să ridică, pune și tu mâna. Scrie pe sicriu cu litere de aur că este fata regelui, Alba ca zăpada, și facem de bază pe rând, zi și noapte. Zi și noapte. Zi și noapte. Eu am să stau zi. Alba ca zăpada nu se schimbase deloc. Părea adormită. Dacă se trezea într-o bună zi. Ei, odată, un prinț tânăr și frumos a trecut prin partea locului. Era noapte și piticii l-au primit să doarmă în casa lor. Dimineața, prințul a observat sicriul de diamante pe platoul de piatră. S-a apropiat și... s-a îndrăgostit pe loc de Alba ca zăpadă. Degeaba i-au spus piticii că fata era fără viață, că nu avea rost să se îndrăgostească de o moartă. Piticilor, dragilor, nu mă pot întoarce la curtea tatălui meu fără fata din sicriu. Nu. Vă pot oferi oricât saci cu bani doriți. Ba, nu, dați-mi mie sicriul în care doarme Alba ca zăpada. Mărite prinț, așa ceva nu se nu poate. Se poate. Fata este moartă, noi o iubim. Dar și eu o iubesc. Deși nu am cunoscut-o în viață, aveți milă de mine. Simt că viața mea nu mai are niciun preț fără ea. Și nu, noi să facem aici cu rândul lângă sicriu. Vă rog! Prințul nu era în toate mințile? S-a îndrăgostit de o moartă? Da, uite, așa s-a întâmplat. Piticii s-au înduioșat, auzind rugămințile fierbințele prințului și... i-au dat voie să ia sicriul cu Alba ca zăpadă. Oamenii din suita regală au pus pe umeri povară și au pornit la drum. Deodată, unul dintre ei s-a împiedicat de o piatră și sicriul era gata, gata să cadă cu fata moartă cu tot. Ei, și atunci, atunci fata a tușit. Bucata nemestecată de măr i-a căzut din gură și... și? Alba ca zăpada s-a ridicat în capul oaselor. Se vede treaba că nu apucase să înghită, știi? Doar se necase pur și simplu cu îmbucătura de măr otrăvit. Ah, ce mult am dormit! Unde mă aflu? Nu te speria! Nu te speria, frumoasă fată! Ești pe mâini bune! Sunt fiu de rege și m-am îndrăgostit nebunește de tine. Dar piticii? Unde sunt cei 7 pitici? Au rămas în căsuța lor din pădure. Dacă vrei să fii soția mea, îi invităm la nunta noastră. Vrei? Totul e așa de simplu? Adică niciun om din suita regală nu a luat-o speriat la fugă când a înviat a treia oară Alba ca Zăpada? Cine să se teamă de o fată atât de frumoasă? Toți erau fericiți când au văzut-o pe Alba ca Zăpada ridicându-se din sicriu. Da, cred. Cei mai fericiți au fost prințul și Alba ca Zăpada. Îți dai seama, nu? Tatăl prințului a poruncit de îndată să se facă pregătiri de nuntă și a trimis invitații la toate curțile regale. E, bineînțeles, și pitice au primit câte o invitație aurită. Regina, mama vitregă Albei ca Zăpada, a fost și ea poftită la nuntă, alături de soțul ei, regele. Înainte de plecare, regina ce era, împopoțonată cu rochia cea mai frumoasă, s-a dus în camera secretă și a întrebat oglinda fermecată din nou. Oglindă, oglinjoară, spune, cine e cea mai frumoasă din țară? Ieri, regina, erai cea mai frumoasă, dar azi mireasa prințului vecin este cu mult, cu mult, cu mult mai frumoasă. Da, nu se poate! Regina nu s-ar mai fi dus la nuntă, dar era curioasă să o vadă pe necunoscuta mireasa prințului. A fost o tragedie când și-a dat seama că Alba ca Zăpada nu murise. Văzându-o pe fata ei vitregă în rochia scumpă de mireasă, fericită, braț la braț cu prințul fervecător, regina s-a zbârcit pe loc, s-a urâțit. Ochii i-au intrat în orbite, era un spectacol dezgustător. Toți își ațintiseră privirile asupra ei, dar nu cu admirație, ci cu oroare, dezgust. Și atunci regina cea rea a fugit spre ieșirea palatului ca o piază rea. A fugit, ea știe unde, și nimeni n-a mai văzut-o niciodată. Prințul și Alba ca Zăpada au făcut nunta și au trăit în pace și armonie până la sfârșitul vieții. Știi ceva? Eu am mai auzit povestea asta. Era parcă puțin altfel, dar tot cu Alba ca Zăpada și cu cei 7 pitici. Sigur că ai mai auzit-o. Cum să nu o auzi? Păi, e cineva pe lumea asta care să nu știe povestea? Poveștile sunt cum sunt, dar acum mai depinde și cum le spui. Păi, depinde și cine le spune. Da, dar depinde și cine le ascultă. Mi-a plăcut! Ați ascultat Alba ca Zăpada și cei 7 pitici de frații Grimm. Scenariu liber de Sanda Socoliuc. În distribuție: povestitorul Marcel Iureș, vrăjitoarea regina cea rea Maya Morgenstern, vocea de copil Anne-Marie Ziegler, oglinda fermecată Coca Blos, Alba ca Zăpada mică Ana Țoghină, Alba ca Zăpada Teodora Calagiu Garofil, vânătorul Ion Haiduc, piticii Eugen Cristea, Claudiu Blonț, Armand Calotă, prințul Silviu Biriș, regina mamă Cristina Cabel, regia de montaj Florin Bădic și Robert Vasiliță, regia de studio Milica Crăinicianu, regia muzicală Stelică Muscalu, inginer de sunet Iulian Iancu, regia artistică Toma Enache, producător Sanda Socoliuc. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, februarie 2012.